יש לה דאווין של נסיכה מבית קרדשיין. יאסו שימי, אין אחד שלא קופץ על זה ישר כמו איזה צ'קי צ'ן. צ'קי צ'ן, אומרים. נולדה עם כסף בידיים, הרופאים אומרים זה מניגן. הגוף שלה כמו גיטרה ולמטה קצת יותר שעה. יציב, תגיד יציב. יציב. איפה הקאץ'? התמונה לא בסדר. נכנסת לדירה והארת את החדר. מבט בין כולנו ורק עברת מטר. לכל הבנות פה מתקבצות כמו בסגר. יש פה מלכה, מי ישים לה את הכתר? אני אשים לה, אני. אני אשים לה. עזוב אותך, אני אשים לה, שימי, אני אשים לה. אני אשים לה. את הכתר. תודה רבה לשימי מזרחי, תודה רבה, תודה רבה. שומע שימי כפרה? זה יפה והכל, אבל נעשה את זה בראפ.